خودتی هماره شد فرزه هشت هیشه گره سنوه گره کاریر بکنونه گره سنوه گره کاریر بکنونه ده چه فرانه تفاق کردنه پیشم گره بجین یک تصمیلی کرده Bernard Shaw, New York Home Mother Vasi, yes, it is making premier. So, the Kabur, the Kata, the Kata, the Kata, the Kata, the Kata, the Kata, the Kata, the Kata, the Kata, the Kata, the Kata, the Kata, the Kata, the Kata, the Kata, the Kata, the Kata, the Kata, the Kata, the Kata, the Kata, the Kata, Ուինստոն Չերչիլը ոչ միայն դիվանագետ էր, այլ նաև նկարիչ, մի անգամ ծանոթներին ցույց է տալիս իր նկարը։ Նրանցից մեկը հարցնում է. Ինչու դուք միայն պեյզաժներ եք նկարում։ Բանն այն է, որ ծառերը երբեք չեն մեղադրում նկարիչներին, երբ նկարները իրենց նման չեն ստացվում։ Գիտարիզ դեսիկան մի արեթով ասել է, որ կանայք կարողանում են ոչինչից երեք բան ստեղծել. Սալատ, գլխար և ողբերգություն։ Նշանավոր կինոդերասանուհի Գրետա Գարբոն անհամար քանակությամբ ծամակներ էր ստանում։ Դրանցից մեկի մեջ Միքին գրել էր. Իմ ամուսինը տանել չի կարողանում այն դուխիները, որ ես օգտագործում եմ, ինչ խորհուրդ կտայիք, ես փոխեմ այդ դուխիները, Գրետա Գարբոն պատասխանում է, ոչ թե դուխիները, այլ ձեր ամուսնուն։ Մի մեծամիտ անգլիացի Լինկոլնի հետ զրուցելիս ասում է, ոչ մի անգլիացի ջենտլմեն իր կոշիկները չի մաքրում։ Մեծ է, իսկ ում կոշիկներն են ամաքրում։ Մարտվելին հարցրին, թե ինչ տարբերություն կա սխալի և մոլորության մեջ։ Եթե դուք կախարանից վերցնեիք ուրիշի մետաքսե հովանոցը, ձեր սրտե հովանոցը փոխարեն, դա իհարկե սխալ է։ Բայց եթե ձեզ սեփական մետաքսե հովանոցի փոխարեն վերցնեք ուրիշի սրտե հովանոցը, դա իհարկե մոլորություն է։ Մի ռեպորտյոր հարցնում է Բրիջիթ Բարդոյին, թե նա ինչ կարծիքի է ժամանակակից պլաստիկ գրահատության մասին։ Վիրաբույժները մեր ժամանակներում կարող են մարդու քթի հետ անել ինչ որ ուզեն, ինչ փոքրիկներին փչի, բացառությամբ մի բանից, նրանք չեն կարող թույլ չտալ քթին խցկվելու ուրիշի գործերի հետ։ Գիտական մի կոնֆերանսում պրոֆեսոր Էշտեյնի տվարձեկությունից հետո նրան հարցնում է, թե այդ օրը որ մոմենտն է նրա համար դժվարագույնը։ Մեծական դժվարությունը դա ինձ հասարակությանը ներկայացնող կենտրոնների ներազական ճառից հետո մարդկանց արթնացնելն է։ Իվ Մանտոնին փողոցում մոտենում է հետապարաշրջին։ Ես որոշել եմ գնալ հարավ, դուք չէի կարող 10 ֆրանկ տալ ինձ։ 10 ֆրանկով դուք հեռու գնալ չեք կարող։ Դա միանգամայն բավական է։ Ես անհետար կգնամ ճամփին պատահած մեքենաներով, իսկ պետք է միայն գրպանի մանր փող։ Ասեք 20 ֆրանկ, եթե հանկարծ հարավս ես դուր չգա և ուզենաք Փարիզ վերադառնալ։ Մի երիտասարդ դրամատուրգ Bernard Shaw-ին հրավիրում է իր շատ ուսուցիչ դրամատուրգական պրեմիերա։ Ներկայացման մեծ մասի ժամանակ Shaw-ն քնում է։ Ներքում հեղինակը վրդովված դիմում է մեծ դրամատուրգին ասելով. Դուք ինչ ձեզ թույլ տվեք քնել, չէ՞ որ դուք գիտեիք, թե որքան կարևոր էր ինձ համար ձեր կարծիքը։ Իմ քնելը հենց իմ կարծիքն է։ Մի երիտասարդ ուսանողարիչ Ուինստոն Չերչիլի ուսումնասիրողին նրա ուսումնասիրողին ասում է. Ես ուշում եմ, որ կարողանան ձեզ մուսան կանել նաև ձեր հարյուրամյա խոբելյանի օրը։ Դրանք ամայն հնարավոր է լինել։ Միայն մի պայմանով, որ դուք կդերեք ձեր առողջությանը։ Ես ինգը հայտի էր իր ստրվածությամբ, մի անգամ երեկոյան տուն վերադառնալով բախեց իր տուրը։ Պարոն պրոֆեսորը տանը չէ։ Ահ, ինչ արած, կգամ մի ուրիշ անգամ։ Մի նշանավոր դիրիժորի համերգի ժամանակ Բերնարդ Հոլմ Շշուկովիչ որ բան է դասել արել, Դուք ո՞նց եք դասի առաջված։ Ես ձեր կոմեդիաները նայելուց երբեք չեմ ցտահում։ Մի անգամ Էշտենը Չապլինին ասում է. Ես միշտ հիանում եմ ձեր արվեստի համակարգային բնույթով։ Բոլորը ձեզ գովում են, որովհետև հասկանում են ձեզ։ Ձեր արվեստը շատ ավելի արտասովոր է։ Բոլորը հիանում են ձեզ նոր։ Եթե ոչ ոք չի հասկանում ձեզ։ Մասսվերի հարցրի, թե ինչպես է գրվում մասսայական հաջողություն ունեցող գրքերը։ Դա շատ հեշտ է։ Դրա համար բավական է ունենալ թուղթ ու բրիջ, ապա առանց մեծ ջանքերի նստել ու գրել այն, ինչ խելքից կգա։ Որոշ դժվարություն է ներկայացնում այն, թե ինչ կգա խելքից։ Սույն հացրի, թե որ ժամանակներում նա կուզենար ապրել, եթե ապրելիս չլինի այժմ։ Ֆրանսիայում, Նապոլեոն Բոնապարտի ժամանակներում։ Ինչու՞։ Որովհետև այն ժամանակ միայն մի մարդ էր իրեն Նապոլեոն համարում։ Մի երիտասարդ դրամատուրգ ոգևորված Լոնդոնում իր առաջին պիեսի հաջողությունից թատրոն է բերում մի նոր պիես, որը նույնպես դեմադրում է։ Բայց այս անգամ հանդիսատեսը սուլոցով են անընդունում։ Հեղինակը զայրացած գրում է Բերնարդ Շոուին։ Ձեր թատերական հասարակությունը բաղկացած է բարժական ճաշակի ձուր տգետների։ Իսկ Շոուն պատասխանել է. Լիովին համաձայն եմ ձեզ հետ։ Ես այդ նկատեցի դեռևս ձեր առաջին պիեսի պրեմիերային։ Ես նշանավոր դրամատուրգ Սաշա Հիդրին դերևս սկսնակեր, նա իր պիեսը ներկայացնում է Փարիզի թատրոններից մեկի դիրեկտորին։ Բոլորովին այն վատ պիես չէ, սակայն դուք պետք է մի քիչ աշխուժացնեք երկխոսությունները, պարզեցնեք սյուժեն, որպեսզի ամեն մի ապուշը կարողանա ամեն բան հասկանալ։ Շատ լավ, միայն բարի դիրեք ցույց տալ, թե որտեղ չեք հասկացել։ Մի հոգևորական հարցնում է անգլիացի հռչակավոր դերասան Լորենս Օլիվիեին, թե ինչու, երբ նա հանդես է գալիս, դահլիճները լեցուն են լինում, այն ինչ հոգևորականները շատ անգամ ստիպված են իրենց քարոզները կարդալ իսկով չափ դատարկ դահլիճներում։ Բանն այն է, որ ես դեմից իմ խոսքերն արտասանում եմ այնպես, որպես թե ես հավատացած եմ դրանում, իսկ դուք ձեր քարոզները այնպես եք ասում, որպես թե ձեր ոչ մի խոսքին էլ դերը չեք հավատում։ Մի անգամ Չարլի Չապլին իր ավտոմեքենայով գնալիս թույլ է տալիս անթույլատրելի արագություն։ Նրանք անգլեսում են և տանում ոստիկանատուն։ Ոստիկանական կոմիսարը ուշադիր նայում է նրան և ասում. Եթե չեմ սխալվում, ես ձեզ էլի եմ տեսել, ձեր դեմքը շատ ծանոթ է ինձ։ Հնարավոր է։ Այ, տեսնում եք, ինձերը դեռ չեք քերքում։ Ես իսկույն հասկացա, որ դուք անուղղելի օրինազանց եք։ Հերցակավոր կոմպոզիտոր Շարլ Գունոն, մի երիտասարդ երաժշտի, որը շատ էր սիրում ինքն իր մասին խոսել, ուսուցանում էր ասելով. Ինչքան ավելի դուք խորանաք իսկական արվեստում, այնքան ավելի դուք կսկսեք գնահատել հին վարպետներին։ Երբ ես ձեր տարիքին էի, միշտ ասում էի ես, 24 տարեկանում ես արդեն ասում էի ես և Մոցարտը, Հարացուն տարեկանում ասում էի Մոցարտ ու ես, իսկ այժմ ասում եմ Մոցարտ։ Ինչպիսին էր ձեր տպավորությունը, երբ դուք առաջին անգամ մտաք Լորդերի պալատ։ Արման, դու ինչ ես զարմացրել։ Ես ինչպես եմ ընկերացրել։ Բարօրինակ զուգակցությամբ շատ տարիներ հետո ժողովուրդները նույն հարցն են տալիս քեզ։ Ինչպիսին էր ձեր առաջին տպավորությունը երեք բացված սեսիայից։ Արման, ինչ ես ձեր զարմացրել։ Դե ուրիշները ինչպես են ընկերացրել։ Կանադացիները ոչինչ չեն գրում իմ ձայնի մասին։ Իմ շուրջը լռություն դառավ ռուսյունը։ Քեսերը լռում են։ Ինչ անեմ ես։ Ես եկ նրանց։ Մի հյուրասիրության ժամանակ անձամբ դիմար հարցումը դերնացրու։ Դուք այն նշանավոր հումորիստն եք, այո՞։ Իսկ ճիշտ է, որ ձեր հայրը ձեր սաղը եղել։ Ճիշտ է, ճիշտ է։ Իսկ ինչու դուք ես ձեր սաղ չդարձաք։ Է, դժվար է ասել։ Չնորդի բան է, ուսե է պարզապես կմահաճույք։ Այլ ուրինակ, եթե չեմ ստավում ձեր հայրը պարզես մարդ է եղել։ Իհարկե։ Իսկ ինչու դուք էլ այդպես ինչու։ Շատ լավ դասերակված մարդ է։ Երբեք չի վիճում, չի առարկում։ Երբեք չուզես նրա մասին։ Այն հարցին նա ինչու հրաժարվեց այդ բակերի երիտասարդությունը, երբեք պատասխանեց։ Մի մարդ, որ համաձայնվում է բոլորի հետ, արժանի չէ, որ մեկնումեկը համաձայնվի։ Չերչիլի ոտքը կոտրվել է։ Ուժիշկը ցանկանալով մտիկարել ժառանգյան բացատերի մասին։ Ձեր ոտքը իր բոլորովին չի անհանգստացնում։ Ա, հասկանալի է։ Ես էլ երևի չէի անհանգստանա, եթե ձեր ոտքը կոտրեի։ Մի անգամ շատ լինի հատրին, թե մահից հետո ուղ կուզեր ինքնել։ Դժոր, թե դրախ։ Բարև դրանք։ Կլիմայի տեսակետից իհարկե դերակատարի դրա, բայց եթե նկատի առնեն, թե որտեղ լավ հասարակություն կլինի, ապա ամենուր պետք է դժոխքն ընտրել։